poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby poszkodowane po wichurach, które przechodzą przez Polskę. Strażacy wyjeżdżali też ponad 1000 razy. W Pucku ruszają uroczystości setnej rocznicy zaślubin Polski z Bałtykiem. Na miejscu jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Tego jeszcze na gali Oscarów nie było. And the Oscar goes to Parasite. Czyli nigdy w historii film zagraniczny nie zdobył nagrody za najlepszy film. Strażacy mają pełne ręce roboty w związku z orkanem Sabina. Do tej pory przez wichury w całym kraju mieli 1100 interwencji. Najwięcej było połamanych i powalonych drzew. Było też trzeba wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Były jednak dwa wypadki, w których ucierpieli ludzie. Na Dolnym Śląsku jeden z kierowców, chcąc uniknąć uderzenia w powalone drzewo, zjechał do rowu i został ranny. Drugą poszkodowaną osobą jest kobieta. Jedąc samochodem w miejscowości Jaworów w Łódzkiem, najechała na powalone drzewo. Po wichurach przeszło 55 tysięcy domów nie ma prądu. Adam Rafalski z firmy PGE Dystrybucja mówi, że nad przywróceniem zasilania pracuje kilkaset osób. Najsilniejsze zjawiska atmosferyczne, które dotyczyły naszego rejonu, to Podkarpacie i Podlasie. Na Podkarpaciu mamy w tej chwili około 10 tysięcy odbiorców bez dostaw energii, a na Podlasiu są to awarie rozproszone i to jest kilka tysięcy odbiorców. Usuwanie szkód utrudnia wiejący cały czas z dużą prędkością wiatr. Możliwe, że z tego powodu nie wszyscy odbiorcy jeszcze dzisiaj zostaną ponownie podłączeni do sieci. Główne uroczystości setnej rocznicy odzyskania dostępu do morza przez II Rzeczpospolitą rozpoczynają się w Pucku. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wraz z nową administracją województwa pomorskiego dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. W Pucku jest nasz reporter Witold Banach. Co już tam się wydarzyło? Jak będą wyglądały dzisiejsze uroczystości? Kilkanaście minut temu do Pucka przyjechał zabytkowy pociąg specjalny. W nim rekonstruktorzy w błękitnych mundurach i generał Józef Haller, który weźmie udział w historycznej inscenizacji zaślubin Polski z morzem. A dla mieszkańców Pucka 10 lutego, dzień zaślubin Polski z morzem, to wyjątkowe wydarzenie. Zmieniło całą sytuację. Odzyskaliśmy wolność przede wszystkim. No i dla Pucka, dla takiego małego miasta, na pewno jest to bardzo wielkie wydarzenie. Dla nas wszystkich Kaszubów, ludzi mieszkających na Pomorzu, bardzo ważne wydarzenie. Niebawem zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Antoniego Miotka, związanego z Puckiem działacza niepodległościowego. Później odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny. Po południu zaplanowano główną uroczystość w porcie rybackim, podczas której zabierze głos prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele lokalnych władz. W 1920 roku Polska, przejmując Pomorze na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego, uzyskała 140-kilometrowy dostęp do Bałtyku. A relacjonował Witold Banach. Teraz przebudzenie mocy. Taki kryptonim miała akcja policjantów z CBŚP i m.in. Europolu, wymierzona w międzynarodowy gang handlujący narkotykami. Policjanci zlikwidowali 18 plantacji konopi w Hiszpanii i zatrzymali 63 osoby. Polaków, Hiszpanów, Marokańczyków i Litwinów. Warto podkreślić, że z takiej ilości krzewów konopi można by uzyskać około 1,5 tony marihuany. Przejęto też gotowe narkotyki, ponad tonę. To są te narkotyki, które nie trafią na czarny rynek. Możemy już powiedzieć tutaj, że one są warte w hurcie około 90 milionów złotych. Mówiła Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Największą częścią operacji było uderzenie w siedzibę gangu w Hiszpanii. Do akcji ruszyli policjanci z Olsztyna, a także hiszpańscy mundurowi, łącznie ponad 500 funkcjonariuszy. Sensacja podczas Oscarów. Koreański film Parasite zdobył 4 Oscary, w tym za najlepszy film roku. Nigdy w historii film zagraniczny nie zdobył tej nagrody. Zgodnie z przewidywaniami twórcy polskiego obrazu Boże Ciało wracają do kraju bez statuetki. W Hollywood jest nasz korespondent Marek Wałkuski. And the Oscar goes to Parasite. Zdobywając Oscara za film roku, południowo-koreański obraz pokonał tak znakomite filmy jak 1917 czy Pewnego razu w Hollywood. Parasite zdobył statuetki za scenariusz, reżyserię i w kategorii filmu międzynarodowego. Ta kategoria ma nową nazwę. Zamiast najlepszy film obcojęzyczny została nazwana najlepszy film międzynarodowy. Cieszę się, że jestem jej pierwszym zdobywcą pod nową nazwą. Mówił twórca Parasite Bong Joon-ho.

Pet Shop Boys, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka, 12 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. To jest absolutnie wyjątkowy album, czasami tak mówimy, ale tym razem to rzeczywiście prawda, Machiavelli, Jerzego Wasowskiego, Antoniego Marianowicza i Ryszarda Marka Grońskiego. Tomasz Lewandowski z grupy Organek wykonał kawał roboty i Tomek powiedział, fanem muzyki Jerzego Waszowskiego jestem odkąd pamiętam. Mistrzowska współpraca kompozytora z autorem Jeremim Przyborą stała się moim prywatnym wyznacznikiem najwyższego kunsztu w łączeniu słowa z dźwiękiem. W 2014 roku na zaproszenie Teatru Muzycznego w Toruniu podjąłem się za aranżowania muzyki do spektaklu Machiavelli, czyli Cudowny Korzeń, na podstawie komedii Mandragora Niccolo Machiavellego z librettem Antoniego Marianowicza, Ryszarda Marka Grońskiego i muzyką Jerzego Wasowskiego. No i właśnie ta płyta ukazuje się w najbliższy piątek, a my mamy ją jako płytę tygodnia już teraz. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, to bardzo proszę, 71335 już teraz. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg, kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją dłużej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją dłużej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Nasza płyta tygodnia. Machiavelli, Jerzego Wasowskiego, Antoniego Marianowicza i Ryszarda Marka Grońskiego. Dzisiaj te płyty dla pani Ewy z Krosna Odrzeńskiego i dla pana Krzysztofa z Ełku. Prosimy powalczyć o następne egzemplarze już jutro o tej samej porze. Great. pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skaggy shaggy Mexican. Tired of pretending. I know your torture below. But all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us. Thelma Houston gościnnie w tym nagraniu u pana Morrisseya zapowiadającego nową płytę Bobby, Don't You Think They Know. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę Troszkę trwało, zanim znalazłem, kto jest gościem Morrisseya w tej właśnie piosence. I okazało się, że Thelma Houston, która w 1977 roku miała numer jeden na listach amerykańskich, Don't Leave Me This Way. No ale tak jak czytałem sobie o niej, to cały czas jest bardzo aktywna. No i teraz ujawniła się swój głos raczej na nowej płycie Morrisseya. To posłuchajmy Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, 77. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Kenny Gamble i Leon Huff napisali tę piosenkę. Śpiewał ją także Harold Melvin ze swoim zespołem Blue Notes. To też lata 70. i w 80. The Communards. Pamiętają Państwo, to już lista przebojów trójki. Elton John, drugiego Oscara dzisiaj w nocy odebrał. Tym razem za piosenkę napisaną specjalnie do filmu Rocketman. Ta piosenka zabrzmiała na naszej antenie tuż przed godziną 9. To ja sięgam po inną kartkę z kalendarza. Dzisiaj jest rocznica wydania płyty Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player Eltona Johna, a na tej płycie ta piosenka. Had so much fun holding hands. No trochę przyspieszyłem może, bo 22 chyba stycznia 73 roku ta płyta pojawiła się, ale za to 3, 10 i jeszcze kilka następnych tygodni ta piosenka była na pierwszym miejscu w Ameryce. Crocodile Rock, Elton John. Następna kartka z kalendarza i tu już nie będzie pomyłki. Ta płyta ukazała się dokładnie 10 lutego 1971 roku. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something Tapestry, Carole King, ta płyta z 71 roku, moim zdaniem jedna z najważniejszych płyt lat 70. Za 25 minut 11. Rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu, narzeczona młoda. budzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśni. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono. Drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem. Kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, pod różne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszę mówi mi wywija ramiony. On myśli, w twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi pośród złych losów i namiętnej burzy, a gdy serce spokojne zatapia w nim szpony. Mickiewicz, Napiórkowski. Z nowej płyty Krzysztof Napiórkowski. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam lp3.polskieradio.pl. Jeff Lynne i Electric Light Orchestra. At last, my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah. At last, the stars. To a dream that I could call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I przecież jest człowiekiem orkiestrą. Jeff Lynne koncertuje w Berlinie 27 września. Pani Magda donosi, że za 105 euro zakupiła sobie bilet. Miłego oglądania. Życzymy. Właśnie dzisiaj, tak mi się mylą te dni, więc dzisiaj, kiedy oglądałem galę Oscarów, widziałem, że Diane Warren była nominowana do nagrody za piosenkę, no ale wygrał Elton John, sprawiedliwie zresztą. Diane Warren, która napisała Fate of the Heart dla Roda Stewarta, on zaśpiewał to w filmie Patch Adams. It's been a long road, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I've got faith on the heart. Diane Warren, Rod Stewart, Faith of the Heart z filmu Patch Adams. Świetna rola Robina Williamsa, zresztą wszystkie jego role były fantastyczne. No właśnie, jesteśmy przy filmach. Fajny film. Nikt się chyba tego nie spodziewał, a jednak największa niespodzianka tegorocznej ceremonii wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zdarzyła się w samym jej finale. Nie wiem, czy będzie w tym wiele przesady, jeśli powiem, że 92. ceremonia wręczenia Oscarów zapisze się mocno w historii samych Oscarów, ale może i w ogóle całego filmowego świata. Są powody. Bez wątpienia. To jest pierwszy raz w historii, kiedy film nieanglojęzyczny, który nie był typowany do zwycięstwa, zdobywa główną nagrodę, a przy okazji zdobywa nagrody za scenariusz, za reżyserię i za film nieanglojęzyczny. Mówimy o filmie Parasite, filmie koreańskim, więc to rzeczywiście jest duża niespodzianka. Oglądaliśmy tą galę, gdzie po kolei wygrywali faworyci i w ostatniej, tej najważniejszej kategorii, czy najlepszy film roku, wygrywa film koreański, mały, kino autorskie, całkowicie zrobione poza studiami hollywoodzkimi, więc to jest jakiś triumf kina i pokazuje, że Akademia też otwiera się na nowe rzeczy i nie jest taką skostniałą instytucją, jak się o niej mówi. No i niestety ten sam film, Parasite, zwyciężył także w kategorii najlepszy film międzynarodowy, odbierając szansę polskiemu filmowi Jana Komasy Boże Ciało. Kim jest reżyser, autor tego sukcesu z Korei, czyli Bong Joon-ho? Bong Joon-ho jest reżyserem, który ma na koncie już kilka filmów i to jest stały bywalec festiwali filmowych. Do jego fanów należą chociażby Quentin Tarantino. Robi kino gatunkowe, ale tak po swojemu można powiedzieć. To jest kino gatunkowe połączone z kinem autorskim. Zrobił taki świetny film Host. Miał przygodę też z kinem amerykańskim. Zrobił Snowpiercera. Później zrobił film dla Netflixa Okja. Ale te doświadczenia amerykańskie, jak sam opowiadał w wywiadach, były dla niego takie dość ambiwalentne. Ta machina amerykańska nie do końca pozwalała mu na tą wolność, do której on przywykł i wrócił do siebie, do Korei, tam nakręcił ten film, którym podbił Hollywood, więc to też jest bardzo ciekawa historia. 4 Oscary dla koreańskiego filmu Parasite, 3 dla 1917 za zdjęcia Rogera Dickinsa, efekty specjalne i dźwięk. Pozostałe, tak jak wspomniałeś, właściwie były przewidywalne, choćby te Oscary aktorskie. Tak, to w ogóle jak się śledzi cały rok, no to takimi filmami, które najgłośniej były dyskutowane, to był Joker, bez wątpienia, to był Irlandczyk i film Quentina Tarantino i te filmy tak naprawdę dostały jakieś statuetki, no ale przykrył je ten triumf Parasite. Jednak Irlandczyk to największy przegrany. To prawda, to prawda. Martin Scorsese ma już swojego Oscara, De Niro ma Oscara, Al Pacino ma Oscar, ale bardzo ładny był ten fragment uroczystości, kiedy Bong dziękował Scorsese i mówił, że to jest dla niego taki wzór, który go uczył kina, więc rodzaj sztafety pokoleń też tutaj w całej tej uroczystości się zaznaczył, co też jest jakoś tam, wydaje mi się, że miłe. Przypomnijmy jeszcze, jacy aktorzy odebrali w tym roku Oscary? Za role drugoplanowe Brad Pitt i Laura Dern, a za pierwszoplanowe Renée Zellweger i Joaquin Phoenix, czego się wszyscy spodziewali. Niestety skończyło się na nominacji dla polskiego filmu, ale to i tak zostanie zapamiętane, także w Hollywood. Oczywiście nie ma co mówić tutaj o żadnej porażce, załamywać rąk. Komasa jest młodym twórcą, a tutaj był no, w takim gronie, w którym każdy by się chciał znaleźć. Pedro Almodóvar, zdobywca właśnie głównej nagrody, Bong Joon-ho, więc to jest po prostu ogromny sukces polskiego kina, jesteśmy na dobrej drodze, a ta główna nagroda pokazuje, że sky is the limit. Może za jakiś czas polski film będzie walczył o główną statuetkę. O wręczonych kilka godzin temu Oscarach z krytykiem filmowym Jakubem Sochą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zaśpiewa nagrodzona Renée Zellweger. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once in my life, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once I have someone I know who won't desert me. I'm not once in my life. I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not afraid anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I've got someone. Renée Zellweger w filmie Judy, For Once in My Life, za 8,5 minuty, godzina 11. Obiecałem Państwu zaproszenia na koncert, bardzo proszę, 16 lutego, w najbliższą niedzielę, 19, studio Agnieszki Osieckiej, Marek Napierkowski. Artysta zagrał utwory z albumu Hippocamp, a po zaproszenia proszę dzwonić już teraz, 2 2 7 3. Thank you.